This is Pirate Rock. Tack så mycket, och vilken tur att du sa det, så att vi inte trodde att vi var på P2. Det här är Jake E och Fredrik på Pirate Rock, och Fredrik, han sitter här och håller på med sitt mixtativ. Hur går det? Går bra. Nu är jag klar. Nu är det klart. Ja, välkommen till studion, får jag säga då. Du har hittat hit i tid. Ja, idag gjorde jag det faktiskt. Jag säger något. Det blev ju lite spännande förra veckan. Ja, det var väldigt spännande. Du gick iväg och skulle ta fram den lille och kissa lite grann, och sen försvann du i katakomberna. Kan du berätta vad det var som hände egentligen? Jag tror att det var så här att jag hamnade egentligen i någon septitank någonstans. Okej. Okay. För jag trodde ju mig se ett monster av något slag där. Men det var ju, som jag sa då, slamsugaren. Det lät ju som att det var ett monster. Ett ganska stort monster, och du tappade telefonen, och det lät som att det där var det sista vi hörde av dig. Men det var en slamsugare helt enkelt. Mm. Jag gjorde den i källaren. Nej, den var ju inte där, utan det var ju slangen som kom. Okej. Jag kan inte riktigt förklara det närmare själv. Nej. För jag vet ju inte vad som egentligen hände. Det här är ju tolkningar och efterhandskonstruktioner alltihopa, så att... Jag vet inte. Vi får skicka in ett sånt här team. Vad är det heter när man tittar på sån här flight crash investigation? Så slamsugs investigation. Tror att det är dåligt med svarta lådor i de där maskinerna bara. Ja, vi får se det. Kanske vi kan ringa någon. Någon kanske vet om hur det är med de svarta lådorna i de slamsugarmaskinerna. Vad hände sen? Jag vet inte riktigt. Nej, okej. Men jag är ju här idag. Ja, nu, jag mår ju ganska bra, så att vi kan väl bara släppa det helt enkelt. Alltså, vi kan ju inte leva i det förflutna. Nej, jämt och ständigt. Som Lemmy så fint säger i sin biografi: jag ångrar ingenting vad jag har gjort, för det går ändå inte att ändra på. Det var lite ordagrant så, men det var ungefär så som han sa. Ni lyssnar i alla fall på JK och Fredrik på Pirate Rock, och jag säger som Aerosmith säger om din historia där: dream on, vår Pirate Rock. Okej, okay, tack för det. Ja, välkomna tillbaka, där Jake E och Fredrik på Pirate Rock 95.4. Och Fredrik, du ville införa en liten grej här som vi tänkte ta en gång i veckan här nu. En liten ny programpunkt, och jag tänkte att du skulle få förklara den, hur reglerna kring den ligger till. Det här är ju en väldigt safe grej för mig. Det tänkte jag ut på väg hit idag, att vi ska avslöja någonting om oss själva som folk inte vet. Ja. Alltså, jag är ju totalt jävla okänd för våra lyssnare, och jag kan ju egentligen säga vad som helst om mig själv, men du är ändå lite sådär in the spotlight. Ja, det är klart. Ja, tills Tintin, våran ljustekniker, tar och släcker. Ja, precis. Men nej, men alltså, det känns ju som att du bjuder ju på mer än vad jag gör här, för jag kan ju säga att jag har prickiga kalsonger. Ja, det är klart. Det vet ju inte folk. Nej, det har du rätt i. Och säger jag det, så kanske då står det Hänt Extra imorgon. Ja. Imorgon, jag vet inte när de släpps sina tidningar, men ja, man kan alltid önska. Jag har aldrig varit med i Hänt Extra, jag kommer nog aldrig vara med där heller. De har väl en nätupplaga säkert som är uppdaterad. Ja, precis. Jag kanske kan ta ett par kort och skicka in. Eller så, om det är någon där ute som har ett par kort i prickiga kalsonger. Så. Oh, sa du Titti 5-4 förut förresten? Det kanske jag gjorde. Det är vårt hemliga syndikat som ska ta över den här radiostationen och döpa om den lite vackert. Det kanske är Antonina som kallas Titti. Ja, fast vi kommer döpa om henne också. Hon kommer heta Anton och Nina redan efter. Så kan det vara. Synpunkter på det kan man mejla till jake@piraterock.se. Ska vi börja med dig då, Fredrik? Någonting som vi inte vet om dig, som vi om några sekunder kommer att veta om. Mm. Ja, frågan är bara, vi kanske ska sätta någon form av regler som gäller universellt även i framtiden. Ska det vara jättepersonliga saker eller ska det vara kuriosa, sånt där liksom lustifikt bara? Eller? Ja, man kanske inte ska gå in för personligt kanske. Nej. Så, nej, okej. Okay. Men då behöver jag inte ta upp det här med sängvätning i alla fall, att jag var där när jag var liten, utan då kan jag säga något annat. Nej, exakt. Vi behöver inte veta om det. Nej, okej. Okay. Jag kan ta en sån här. Det tog 5 år för mig att komma över förlusten av vår katt Cesar. Oj. 5 år? Mm. Det är väl inte så konstigt egentligen. Alltså, det är ju en familjemedlem som man har i hjärtat för alltid, kan jag tänka eller tycka. Ja, självklart är det ju så. Men jag tänker att 5 år kanske är lite väl mycket. Alltså, komma över. Men alltså, jag sörjde verkligen den här katten aktivt i 5 år. Stackare. Ja, usch, nej. Det är inget roligt när djur går bort. Det är usch och fy. Man ska helst ha sina djur tills man, ja, jämt tycker jag. Det är bättre att man själv dör innan djuren gör det, för att då slipper man sakna dem. Ja, men det är lite grann som en segran som har barn liksom. Ja. Det är så det är. Ja, jag tycker att vi sätter på en låt och så får jag lista ut. Jag får tänka ut någonting som folk inte vet om mig. Ja, du ska ljuga ihop någonting nu alltså. Ja, exakt. Det här är Danzig på Pirate Rock. Mother! Mother! Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Så kan det låta. Där Jakey och Fredrik på Pirate Rock, och ni hörde precis Danzig, och han sjöng om sin morsa. Mm. Den här låten har jag hört dig och Robert Sedén och Linus Laban Ljungström spela x antal gånger back in the days i eran gamla replokal. På Elverket. I Mariestad. Jag tror inte vi framförde den så hälften så bra som vi trodde att vi gjorde. Men jag stod, den var rolig. Jag stod där och ivrigt hejade på och gick och köpte pizza och tyckte att det var helt fantastiskt. Men det var då, och nu är det nu. Vad hände med Laban? Han flyttade till Uppsala. Okej. Okay. Han gick någon form av sån här musikutbildning. Ja, det vet jag. Jag vet att jag pratade med honom någon gång för väldigt länge sedan. Då gick han på någon sån här folkhögskola heter det. Ja, det var nog i Värmland. Det var i Värmland. Ja, jag tror att det var Geijerskolan till och med. Okej. Okay. Sen flyttade han till Uppsala och blev någon form av jobba med musik, tjomme. Sen vet inte jag mer. Nej, du har inte snackat med honom på länge. Nej, jag fick ett sms av honom när bodde jag i Backa. 2005 ja, just flyttade det. Jag dit. Och jag bara säger det också, för er lyssnare som inte vet vad sms står för, så är det alltså Short Message Service, som jag inte är helt ute och cyklar. Stämmer helt riktigt faktiskt. Det var någonting som upphörde helt någonstans runt 2012 kanske. Ja, precis. Nu finns det i Facebook. Messenger. Och andra, Snapchat och hiphop och hoppop och det ena med det andra. Jag brukar tänka på det ibland, att om några år så kommer vi vara så ute när vi sitter med våra grejer och våra barn har det här nya hypa och så bara, men pappa, du fattar ingenting. Tror du verkligen att vi kommer bli så ute? Jag tror inte det. Alltså, vi är ju ohyggligt jävla bra på att hänga med i allt tekniskt mambo jumbo som dyker upp. Ja, då ska vi se här. I det här avsnittet som är om 7 år så kan vi ta upp det här igen och så får vi se vem som har rätt. Men jag säger att ja, så är det. Jag säger att vi är high-tech även som gamla stofiler. Ja, nej, det har du nog faktiskt rätt i. Jag och min bror, vi brukar sitta och diskutera det här, att när vi väl kommer till ålderdomshemmet en vacker dag, då kommer inte det vara så problematiskt, för då kommer vi sitta där och spela Call of Duty med varandra istället för att bara sitta där och lägga patiens liksom. Ja, jag tror kanske inte att tv-spel kommer vara den grejen då som det är nu. Nej. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Det tar vi då, när vi sänder från... ålderdomshemmet. Ja, precis. Ja, jag kan ju inget namn på ålderdomshem, men det gör ju ingenting. Jo, jag skulle ju säga det här om vad folk inte vet om mig. Ja! Jag har fortfarande inte kommit på någonting, men en sak som jag tror att folk inte riktigt tror om mig, det är det att... jag är ju rockmusiker och ute och turnerar och spelar och det ena med andra. Men jag är en tråkig jävel. Det visste inte folk. Det vill säga att jag dricker mer eller mindre ingenting. Jag går och lägger mig tidigt. När jag är hemma så är jag hemma och går inte ut och utanför dörren speciellt ofta. Utan jag är en sån arbetsnarkomaniserad hemmapappa. Ja, du är hemtam. Hemtam, ja det är absolut. Så är ju jag också. Jag tycker det är jätteskönt att inte vara ute och ränna längre. Vi har ju hävdat oss när vi var unga tycker jag. Du hade ju för vana att se till att jag blev ganska full. Ja, vid vissa tillfällen. Ja, precis. Och det är ju också en sak som många kanske inte vet om mig. Men jag är ju gammal bartenderräv. Så ja. Att jag har ju fyllt ner en och annan människa i mitt liv. Ja. Ja. Så kan det vara. Ja, ni lyssnar som sagt på Jake E och Fredrik på Pirate Rock. Vi ska ta och köra över en... köra över ska vi inte göra. Det får vi inte göra. Nej, man ska nog inte köra över. Man kan dra över, men det gör man inte i radio. Nej, utan det gör man på film och... Nej, det var inte alls. Usch. Privat. Det ska man nog hålla privat mest. Det var ju det vi sa innan. Ja. Att man ska ju, vi skulle ju inte gå för privat här. Ja, men dra över har väl alla gjort. Ja, fast över är överskattat tycker jag. Jag tycker att man ska gå under. Ja, fast det får man göra om man vill. Vi lägger ju inga värderingar eller så i det här. Det finns en tjej som kan förklara det här lite bättre. Hon har ett band som heter Evanescence och det här är Going Under på Pirate Rock 954. Now I will tell you what I've done for you. Så där kan det låta när Halloween är i studion, fast de är inte här än. Inte i den här studion? Nej, men imorgon så är de på Trädgården i Göteborg. Mm. Och den här låten, One Out, den kommer från vilken platta då, Fredrik? Keeper of the Seven Keys, part 2. Part 2 är det, ja. Det är viktigt. Det ska fast väldigt underligt att säga part 2. Man kanske ska säga part 2 eller del 2. Ja, men delen av vilken då? Hittar de inte alla nycklarna på första plattan kan man tycka? Fast ja, det kom ju en trea sen också. Ja, den var ju mindre bra. Nu ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag har 7 nycklar i min nyckelknippa. Jo. Hur många har jag då? 1, 2, 3, 4. Du kan räkna dem igen. Fast en cool dödskalle också. 4 plus dödskalle. Mm. Kommer med att tänka på en annan Halloween-platta som heter Rabbits Don't Come Easy. Jag kom faktiskt att tänka på Pink Bubbles Go Ape, lustigt nog. Men ja. Ja. Det finns några bra låtar på den plattan också. Men vem spelar trummor på Rabbids Don't Come Easy? Vet du vem det är? Nej. Han heter Mick D. Oj! Jajamän. Det var någonting med någon trummis som var sjuk. Så han fick åka till Teneriffa och spela in den. Så kan det gå. Ja. Sa jag att de spelade i Göteborg imorgon? Det gjorde du. Ja, jag säger mycket, ja. Du, Judas Priest, de spelar inte i Göteborg imorgon i alla fall. Nej, men de spelar i den här studion. Jajamän. Ut i etern. Ut i etern här på Pirate Rock. Där är Ram It Fucking Down. Station. Pirate Rock. Hörde Fredrik, vad gjorde du igår? Jag tittade på Walking Dead, tackar som frågar. Ja, okej, jag har faktiskt aldrig sett Walking Dead. Men min kompis Johan, han har berättat att det finns två Walking Deads. Ja, det gör det. Det är Walking Dead, originalserien, den första som kom. Det är väldigt mycket zombier och liknande. Ja. Action och coolt och mycket vapen och så. Om du får en minut på dig att förklara vad det går ut på, kan du göra det då? Jag kan nog göra det på kortare tid än så. Ja. Shoot, eller? Shoot! Ja, jorden drabbas av en epidemi som förvandlar människor till zombier. Och vi följer en grupp överlevare som blir dödade mer eller mindre en efter en. Det är väl typ så. Fast vissa överlever. Och de söker räddningen helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Ja, det lät spännande. Den här andra då, The Fear of the Walking Dead. Nej, Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead. Ja. Är mer en prequel kan man säga, för att den börjar innan det här den här epidemin tar sin början. Okej. Okay. Så vi får följa lite löst pack som strålar samman tack vare då att detta händer. Upprinnelsen till det hela. Det är mer en dramaserie. Och som jag då, som aldrig har sett den här serien innan, vilken ska jag se först? The Walking Dead, helt klart. Okej. Okay. Ska man se alla säsongerna och sen när de säsongerna väntas på nya, ska man börja på den andra serien då? Just så. Ja, det är så man ska göra. Jag tycker att man ska göra så, ja. Okej, okay. Då ska jag göra det. Tack så mycket, Fredrik. Jag vet inte exakt hur lång tid det tog, men det tog en liten stund. Ja, vad fan. Jag har suttit här under tiden och kramat ihop lite snus. Och jag snusar ju rapeportion. Jag ska säga det att det finns många olika snusmärken. Det finns ju Nox och det finns ju... General. Ja, fast det är ju samma som gör, vet du det? Som gör min snus, som jag snusar. Ja, du tänker så. Ja, det finns ju många olika. LD. Ja, det finns ju många, det finns väldigt många olika. Ja, och många olika producenter och ingen är bättre än den andra. Nej, absolut inte. Jag snusar ju min för att jag tycker om blått. Det är min favoritfärg. Jag snusar min för att jag tycker om vått. Ja, så kan det vara. Du, jag tänkte att vi skulle köra en liten god låt som, det var faktiskt här att det första programmet vi hade så spelade vi, då hade vi inte så mycket låtar, vi var inte så haja på det här med radioteknik. Så att jag slängde in en låt med ett band som heter Coheed and Cambria. Ja, just det. Sen visade det sig att en kompis till mig, han har hela armen tatuerad med Coheed and Cambria. Men jag full lite för detta, så att jag tänkte att vi spelar en låt som heter Welcome Home här på Pirate Rock 954. Ja, och för er som inte vet vad 24/7 är, så finns det en jättebra sida på internet som heter www.google.com eller SE eller FI eller NO eller vilket land du nu befinner dig i. Kom är bra för att det funkar överallt. Fredrik, vi tänkte att vi skulle göra så här, att vi har en liten lista på tv-serier som vi tror att folk i det stora hela inte har tagit sin lilla tid och tittat på. Eller hur? Ja, eller ja. Åtminstone folk i det stora hela som inte har tv har missat de här. Ja, eller för er som inte betalar tv-licens eller någonting sånt. De som har en snigel på ögat. Alltså. De som har en snigel på ögat. Det är tur att man har två ögon. Mm. Slipper man att se dåligt hela tiden. Nu ska du inte diskriminera de som bara har ett öga. Nu ska vi inte diskriminera sniglar, för de har också ett liv. Ja. Och ögon. Ja. Och ögon, ja precis. Ganska smidiga ögon på såna här långa pinnar som åker upp från deras fina gässor. Skitsamma, det här, nu gör vi så här. På plats nummer 5, Gotham. Gotham, det är alltså en spin-off på en ganska känd seriefigur som heter Batman, om jag inte är helt ute och cyklar. Du är inte helt ute och cyklar. Det handlar ju om barn alltså. Okej. Man får följa de här invånarna i Gotham som senare blir Batman, och jag ska inte avslöja allt för mycket. Men... Ja okej, okay. Så man får alltså följa deras karaktärer i en tidig ålder innan allt detta går igång. Precis, och det är jäkligt bra. Okej, okay. Ja, jag såg första avsnittet, kommer jag ihåg, när det kom början på förra året någon gång, va? Eller var det 2014? Nej, det var nog 2015, fast... Jag är ganska sen med Netflix och... det är alla... Netflix också kan jag säga. Ja, ja, det är de ju faktiskt. Men det är en mycket bra sevärd serie i alla fall. Ja, man kan passa på att göra lite reklam för en liten applikation som man kan installera i sin lilla... Om man kör Chrome till exempel, som heter Hoola. H-O-L-A. Så kan man installera den där och så kan man lura Netflix att man... inte i Sverige utan att man är någon annanstans, så kan man se på saker som finns i andra länder. Mycket finurlig liten produkt. Plats nummer 4, The Shannara Chronicles. Och där måste jag faktiskt flika in och säga att jag har ingen aning om vad det är, så det får du berätta. Finns inte på Netflix utan på en annan. Jag vet inte, vi har redan nämnt Netflix, så jag kan ju säga att den går på HBO Nordic. Ja, och vi ska också tillägga det att den här tjänsten som jag sa, det finns flera olika sådana. Och det finns också flera olika ställen man kan köpa filmer på. Netflix, ja. Och HBO och SVT Play och TV4 Play och hej, kom och hjälp mig, Discovery Channel äger alla kanaler, så att nu har vi nog täckt det mesta. Vad handlar den här Shannara Chronicles om? Det är en liten, tänk Sagan om ringen. Den känns lite modernare, det är inte riktigt sådär... Sagan om armbandet. Nej, det är riktigt sådär uråldrigt, utan det känns som att de har gjort en, det är en liten modernare. Det känns mer modernt och lite spännande sådär. Har man skjutvapen börjar? Nej. Men... Det som är det lite speciella med Shannara Chronicles är väl att man märker ganska snart att den här fantasyvärlden utspelar sig i en fortsättning på vår värld. För det finns liksom bilvrak och sånt där som är tydliga kvarlämnor ifrån oss. Hör jag en postapokalyptisk värld? Troligen. Oh, nu blir jag lite blöt innanför bambenet faktiskt, för att det är ju min svaghet när det gäller film. Kan man säga så? Det måste man kunna. Ja, så nu har jag bestämt att det är så. Nummer 3! Banshee, säger jag då. Det här är alltså en av de bästa tv-serierna jag någonsin har sett någonsin. Och med någonsin så betyder det 34 år imorgon. För imorgon följer jag år. Ja, så då vet ni det. Det här handlar om en snubbe som kommer ut från fängelset för någonting som han vägrar att berätta vem det var som gjorde egentligen. Kommer till ett litet samhälle och sheriffen dör i ett barslagsmål. Fast sheriffen kommer från någon annan ort, så att den här snubben, han tar hans identitet och spelar sheriff, och sen så händer det massa konstiga grejer. Och den är bara helt superduper dunder fantastisk. Fantastisk serie. Låter vrickat, tycker jag. Den är jättevrickad, men det finns 3 säsonger. Fjärde säsongen börjar sändas den 19 april, tror jag. Så ja, den ska ni se. Plats nummer 2. Better Call Saul. Det är alltså spin-offen på vad heter den nu då igen då? Breaking Bad. Breaking Bad, som inte du har sett. Nej. Så nej, jag har inte följt den här Walter Whites meth cooking. Nej, jag kan säga så här att jag blev helt hooked på den serien. Ja, det har jag hört. Ja. Många som har blivit. Ja, massive addictive kan jag säga. Ja, i alla fall i den serien så finns det en advokat som heter Sal Goodman. Och han har fått en egen spin-off-serie efter att Breaking Bad lades ner. Och jag har sett en avsnitt av den, och väldigt, väldigt låg budget. Men den börjar innan, det är hela hans historia, innan Breaking Bad tar vid. Så att väldigt, väldigt intressant och ofantligt mycket komedi. Alltså det är sån här, du vet, ja, de dödar folk och det är inte riktigt meningen, och de försöker att dölja undan det, och ja, det är ja, grym serie. Lite låter lite, känns Pulp Fiction där. Ja, så. Lite grann så, lite, ja. Ja, lite den feelingen, fast inte lika blodigt då, men ja, absolut. Och på plats nummer 1, Kenny Starfighter! Det är inte alla som vet det, men innan det blev en film på Kenny Starfighter så gjorde ju SVT den i en, jag tror att det är 6 avsnitt som är typ 20 minuter långa. ja, Dr. Deo är med bland annat. Fantastisk serie, den måste man titta upp. Den finns nog på YouTube om jag inte ska ljuga alldeles för mycket. Och har jag ljugit så ber jag om ursäkt. Men den finns uppe och kunna titta på i alla fall. Ja, det är väl den underbara Johan Reborg som spelar Kenny. Ja, Kenny. Måste rädda Kenny, måste rädda formelsamlingen. Aha, med helium. Med helium också. Ja, det är fantastiskt. Jag tycker att den är grym. Jag älskar Kenny Starfighter. Så kan det vara. Du, vi kör en låt med Alter Bridge. Och sen så tycker jag vi fyller på våra kaffekopp. Och sen kommer vi tillbaka om lite stund. Eller vad säger du? Ja, puss så länge. Puss, puss. Hej. You want, it's gotta be Pirate Rock. Pirate Rock. Pirate Rock. Ja, cool snubbe det där. Klockan är lite efter förut, Fredrik. Vi sitter här i studion och sörplar på vår 41:e kopp kaffe. Och jag tänkte faktiskt fråga dig om du har märkt någonting konstigt de senaste dagarna i trafiken. Du tänker på att jag blir vansinnig varenda gång jag ska ut och åka bil, eller? Nej, det är inte bara du, det är också jag. Alltså, igår så var det en sån här fruktansvärd dag för mig, för att varenda jävla tjomme, och antagligen så var det väl någon av er där ute som lyssnar, och jag ber om ursäkt att man kallar det för tjomme, men folk blinkar inte, de kör alldeles för jävla fort, de bromsar inte, de håller på att köra på folk som går över trottoarer, eller inte går över trottoarer, går över övergångsställen, etc, etc, etc, etc. Och jag undrar, jag börjar undra om folk har fått sina körkort i sin jävla cornflakes-paket. Jag håller helt med dig. I söndags så var jag ute och körde i Göteborg. Det hör inte till vanligheterna, tack och lov. Och jag klarar inte av folk. Framförallt på Hisingen. Det är något fruktansvärt. Nej, jag vet inte vad som har hänt. Men idag så var jag på och jag var och hämtade mat. Tidigare idag bara. På vägen därifrån så var det 3 stycken bilar som övningskörde framför mig. Ingen av dem blinkade. Det var en av dem som blinkade åt vänster och svängde åt höger. Ja. Då tutade jag på den idioten. Det stör mig något så fruktansvärt. Och bara här utanför min studio så kör bilarna i 70 km i timmen när det är fartgupp och grejer och lekande barn. Jag blir skogstokig. Hade jag levt i Texas så vet jag inte vad som hade hänt. Nej, jag körde ju utanför studion här förut och jag tyckte jag körde som en jävla idiot. Och då tittade jag på mätaren och då körde jag 30. Ja, det, så kan det vara. Är det så någon av er där ute som tycker som oss, eller om ni inte tycker som oss, eller som jag brukar säga, håller du med eller håller du emot? Så kan man alltid mejla till oss här på programmet på jake@piraterock.se. Vi ska lira en låt som jag tycker passar in på detta ämne lite grann, och det här är en Dream Theater-låt, Fredrik. Vad heter den? Vet inte. Den heter The Enemy Inside. Ja, stämmer. Jag gillar han Mike Portnoy. Han har ett konstigt driv i sitt trumspel. Han släpar men trycker ändå på framåt. Ja, det är ju dit man ska, framåt oftast. Du, jag har faktiskt, när jag tänker på det, nu ganska roliga anekdoter om både Dream Theater och Mike Portnoy. Ska jag berätta dem? Måste du? Ja. Ja. Självklart. Det är så här. Jag, för många, många år sedan så var jag ute på turné med Avenged Sevenfold. Och då var det första spelningen var i Malmö. Och då stod jag och pratade med pyrotekniken och en annan väldigt, en kort liten snubbe, jättetrevlig, lockigt hår. Säkert en halvtimme. Och bla bla bla om allting och... Sen så gick den här andra snubben och sen så sa den här pyroteknikersnubben som var amerikan då att ja, Portnoy, han är en jävla trevlig snubbe. Och jag svarar, ja, jag vet jag ingenting om, jag har aldrig träffat han. Och då tittar han jättekonstigt på mig och så sa han, ja fast han var ju här precis, du pratade ju med honom i en halvtimme. Ja just det, okej, han var 3 äpplen hög, alltså ja, hade lockigt hår. Ja exakt. Då var det Mike Portnoy. Ja, och en annan rolig anekdot var, vi hade varit och spelat i Finland på någon festival och när man är i musikbranschen så är det ju väldigt, väldigt, väldigt liten bransch. Så alla känner ju alla, om man säger så. Ja. Ytligt eller gemytligt eller ja, stort eller litet, whatever. Men man hejar på varandra liksom. Till saken var att just i den här vevan så hade Dream Theater en... uttagning för vem som skulle ersätta Mike Portnoy på trummorna. På, jag vet inte vilken kanal det var, men om det var Discovery Channel eller någonting. Men jag hade precis suttit och tittat på den här, streckkollat alla avsnitten. Och sen på Vanta flygplatsen, vi ska byta plan eller någonting. Ja, det var där man plockar ut sina bagage. Så kommer de här snubbarna i Dream Theater fram. Och jag bara, tjena, det var länge sedan och hur är det med er och bla bla bla. Och de bara, ja men hej, det var länge sedan och vi stod där och småpratade. Och, så nej men nu måste vi med vårat plan och de skulle också med ert plan. Och sen gick vi därifrån och så, detta var på tiden när Andy var med i Amarant. Så sa jag, vad fan, vilka var det där? Och han bara, ja men det verkar ju vara dina polare, sa han. Så att det var ju Dream Theater. Och jag bara, ja fast vänta nu, de har jag ju aldrig träffat. Ja men du hade ju tittat på dem på tv. Ja, det var en sån, eftersom man oftast känner folk så blev det en sån där, ja men vi känner ju varandra. Ja. Och de kände nog lite samma sak med oss. Fast, och vi stod där och pratade om allt mellan himmel och jord. Och sen skildes vi åt och sen så insåg man att, okej, okay, jag har precis pratat med kompletta främlingar om ingenting som trodde att man kände varandra. Så kan det gå. Ni kanske borde känt varandra, det var väl det. Det var väl lite så det var, antar jag. Du... Ja, det var en kul historia. Ja, det var en rolig historia. Jag skrattade invärtes. Invärtes. Ja, du, det är dags för oss att packa ihop våra kappsäckar och kapsejsa. Ja, tala för dig själv. Jag ska flyta iväg på de sju haven. Ja, de sju haven, ja det är Jake och pratarna. Borde vi heta egentligen? Ja, det gör vi inte det. Ja, ja, det tycker jag. Vi borde trycka upp tröjor, t-shirtar. Ja. Kalla mig piraterna. Ja, det har varit en väldigt trevlig dag idag i alla fall. Mycket. Imorgon så är det Halloween. Det ska jag gå och kolla på. Ja, det skulle du, ja. Jag ska till min egen trädgård. Du, jag ljög förut förresten. Jag sa att jag fyller år imorgon. Det gör jag inte. Jag fyller år på fredag. Fyller jag år. 13:e. Den 12:e. 12:e? Ja. Det är du fyller, ja. Ja, precis. Så kan det gå. Du, om man vill följa oss på de sociala medierna, så på Instagram, så är det Jakey Amarant som man hittar mig på. Dig, ja. Fredrik, hittar man på. Frexwix. Frexwix, det är alltså F-R-E-X. W-I-X. Just det. Och sen kan man mejla programmet på jake@piraterock.se om man har några synpunkter eller klagomål eller bara berömma oss på hur fantastiskt vackra vi låter bakom våra mikrofoner. Mm, sånt kan vi behöva höra ibland. Sånt kan vi behöva höra ibland. Och vill man komma med i programmet med sina åsikter så funkar det ganska bra att muta oss med salami. Ja, salami är gott. Jag är vegetarian så att den kan jag ge bort till dig då. Jaha, eller så kan vi få vegetarisk salami. Ja, det har inte jag smakat på faktiskt. Nej. Nej, så kan det vara. Du, Facebook, www.facebook.com/piraterock. Ja, tror jag Pirate heter. Rock. Möjligen Pirate Rock 954. 954, så är det. Så är det. Det här är bara vårt 50 program så att vi har inte riktigt. Vi kan så. Inte sånt här än. Nej. Riktigt. Vi är ju amatörernas amatörer, fast vi är ganska duktiga ändå tycker jag. Långt över förväntan. Långt över förväntan. Och det kan ni också, ni får jättegärna mejla in och berätta vad ni tycker och tänker om programmet. För att det har varit roligt att få lite synpunkter faktiskt, ja. På hur vi sköter oss här på. Så länge det inte är negativa synpunkter, för då kan ni ha dem för er själva. Ja, så kan det vara. Du, vi tar och stämplar ut. Går och, ska vi ta en kaffe kanske? Ja, varför, ja inte? Varför inte? Jag menar, dagen är ändå redan förstörd. Ja, exakt. Du, vi magen, oss... magen menar magen jag. Är förstörd, ja, precis, inte dagen. Det här har ju varit jättekul. Ja, vi syns på trädgården imorgon. Inte du och jag, men ni som är där ute och lyssnar. Ser ni mig så kom och säg hej. Vi checkar ut som sagt och vi hörs nästa vecka. Ni lyssnar på piraterock.se 95,4. Megahertz. Inte på annan.